ξέχετη φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν, των Εφράτων. Και εξηράνθη το είδωρ ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολής Ηλίου. Του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου τρία πνεύματα ακάθαρτα δαιμονίων να εξέρχονται. Και πορεύοντο προς τους βασιλείς της γης δια να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της οικουμένης όλης. Τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Συνήγαγεν αυτούς εις τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου είναι το συγκρότημα που δημιούργησε αυτό το άλμπουμ Αρμαγεδόν το 1982, η PLJ Band. Ξέρετε ποιοι είναι οι PLJ Band? Για να ακούσουμε εδώ γιατί παίρνουν εδώ διάφορα. Και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού από του θρόνου λέγουσα γέγονε. Και έγινοντο φωνέ και αστραπέ και βροντέ και σεισμός μέγας. Πολλά μεγάλος σεισμός. Λοιπόν, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και Αντώνης Μιτζέλος είναι εδώ. Πριν από τους Τερμίτες ήταν η PLJ Band. Σωστά, παιδιά? Ναι. PLJ Band και Τερμίτες είναι το ίδιο αυτό. Είναι το ίδιο και αυτό? Ε, βέβαια. Ε, τα ίδια μέλη, ναι. Εσύ μας άλλαξε το όνομα, αν θυμάσαι καλά. Δηλαδή, πώς... λοιπόν, τώρα ξέρεις, τα λέει ο κόσμος, τρελάδιο με τρελιστία. Βάλε να πω γηματιάτικα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εσείς όταν, όλοι εμείς, όταν βγάλαμε το δίσκο αυτό το 82, μπορούσατε τότε να φανταστείτε, μικρά παιδιά, ότι κάποια Κυριακή του 2014 θα το παρουσιάζετε στο Δύο Ηρώδου του Αττικού? 30 χρόνια μετά, ε. Ναι, για πες. Για πες το αυτό, να μου θέλω να δω είναι πώς το σκέφτεσαι. Είναι τρελό, είναι τρελό. Κοίτα, καταρχήν εγώ δεν πίστευα ότι θα γίνει και όλη αυτή η μετεξέλιξη και όλη αυτή η πορεία που έγινε μετά. Με το άλμπουμ. Και όλα τα πράγματα, όλη μου η πορεία πως ήταν έτσι και του Αντώνη. Και του Αντώνη, ναι. Ναι. Ναι, εντάξει, ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, θυμάσαι με τη όνειρα και με τη... Ναι, επηρεασμένη από του Αφροντάιτ Σάλτο από το 666 και τα λοιπά. Από εκεί πέρα τώρα. Κάποια στιγμή λοξοδρόμησε πολύ το πράγμα, έφυγε. Χαθήκαμε από αυτό. Εντελώς. Μετά κάναμε άλλα τραγούδια, λίγο πολύ. Η πορεία μας είναι γνωστή. Σε ναι, κάποιους και, βέβαια, έτσι. Και βέβαια είναι γνωστή. Λοιπόν. Τώρα τελευταία, επειδή είχα κάνει και το δίσκο αυτό με τους Άγγελους και αυτά και πήγαμε στο εξωτερικό και κάναμε συναυλίες έξω με τους ξένους όλους αυτούς. Άρχισα να παρακολουθώ έτσι. Έμπαινα στο διαδίκτυο και διάβαζα για το δίσκο αυτό. Οι Άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο. Ναι, ναι. Και συνειδητοποιώ ξαφνικά. Καταρχήν πρέπει να πούμε, και εδώ είναι ο Αντώνης να το επιβεβαιώσει, ότι οι Τερμίτες, οι μετέπειτα PLJ, οι μετέπειτα Τερμίτες, είχαν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία και μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο μετά θάνατον, έτσι, αφού διαλυθήκαμε. Σε πολλά σημαίνει. Πάρα πολλά. Αυτό ήταν φοβερό, έτσι. Ναι, που σε πολλά και στο εξωτερικό σημαίνει αυτό σε πολλούς. Ναι. Λοιπόν, θυμάσαι μετά τη συναυλία που κάναμε στο Ειρήνη και Φιλία πριν 10 χρόνια που έγινε πανικός. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ένα περίεργο πράγμα. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή σε κιθάρα με μισό μάτι. Το δίσκο αυτόν, τον οποίο τον είχαν θάψει πάρα πολύ κριτικοί τότε Έλληνες, διότι βγήκε εδώ στην Ελλάδα με δική σου πρωτοβουλία. Και του Κώστα του Ζουγρή, που σας είχε υπογράψει στη, στην, τα πάμπληση. Στην Ίντερσον. Στην Ίντερσον. θυμάσαι ότι οι κριτικές ήταν όχι που έσκαγε το New Wave, ας πούμε. Και αυτός φάνηκε ο δίσκος τώρα. Ότι ήταν 10 χρόνια πριν. Εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά έπρεπε να είναι, ας πούμε, το 72. Έλα όμως που αυτός ο δίσκος δεν ήταν αυτό που νομίζανε αυτοί. Ήταν ένα δίσκος ethnic, πρώτα απ' όλα. Είναι ο πρώτος ethnic δίσκος. Ήταν ethnic δίσκος. Ναι, ναι. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, είναι ο πρώτος δίσκος που μιλάει για οικολογία. Και πώς, και δεν είναι μόνο αυτό, το τι έγινε στο εξωτερικό, τι έχει γίνει με τον δίσκο αυτό. Μπράβο. Φτάνουμε λοιπόν στο 2000, όπου στο Millennium μέσα, βάζοντας τους τρεις καλύτερους δίσκους ροκ ελληνικού όλων των εποχών, φιγουράρει μέσα στους τρεις. Ναι. Και ξαφνικά αρχίζει ένας διδύραυος. Και μετά αρχίζει να, κάνει, να είναι και ακριβό το βινίλιο, ξέρεις αυτό τώρα. Αυτό εδώ τώρα που έχουμε εδώ, αυτό, και το ακούσαμε από βινίλιο αυτό που ακούσατε, ήταν η εισαγωγή από το άλμπουμ του 1982 και έχει βγει στην ετικέτα, είναι καταπληκτικό το που το βλέπεις, το Vertigo, ναι, εκεί που βγαίναν οι Black Sabbath και οι Gentle Giant και όλοι αυτοί. Εγώ πολύ τους θυλίζει. Η θυλίζει και όλα αυτά εκεί στο ίδιο. Και σε βινίλιο έτσι, αυτό το άλμπουμ, το ξέρετε κι εσείς, θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές, κοστίζει αρκετά χρήματα να το βρει κανείς και έξω. Είναι στον, σε πληστηριασμούς βγαίνει. Σε πληστηριασμούς. Κανονικά. Καλά είναι να μην ξαναβγεί και να πίνει έτσι. Όσοι το έχουν. Και όχι μόνο αυτό, και όπου το έχω δει, σε δισκάδικα, το βρίσκω στην Αμερική, στο Λονδίνο, κυρίως εκεί σε δισκάδικα. Στο Λος Άντζελες εκεί. Έχει κάποιες τιμές φοβερές απάνω. Έχει. Στο eBay είναι γύρω στα 300-500 ευρώ. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι μου θυμίζει λίγο την ιστορία του Σίξτο Ροντρίγκεζ με τον Σούγκαρμάν, α πούμε. Άμπρα, τέτοιο είναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένας παντζουρλισμός σε διάφορα μέρη. Ξέρεις ότι. Άρα λοιπόν, και το συνεχίζεις, πρέπει να βρεθεί μία ομάδα να σας κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για αυτό το φοβερό. Το γυρίζουμε τώρα. Θα καταλήξουμε εκεί λοιπόν. Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι. Είναι σε charts και το ξέρεις αυτό, σε διάφορα progressive charts, εδώ και 25 χρόνια μέσα συνέχεια. Το ίδιο παράλληλα έχει γίνει σε λίγο μεγαλύτερο επίπεδο, είναι με το 666 όπως ξέρετε. Ναι. Επειδή βέβαια αυτή είναι, αυτή, που τότε δεν ήταν το άλμπουμ που οι Aphrodite the Child έγιναν φοβεροί, είχαν γίνει από τις επιτυχίες της άλλες. Λοιπόν, έχω αναφορές τώρα, από την Κίνα. Τώρα το 666 τρελαίνε το κόσμο. Λοιπόν, έχω αναφορές από την Κίνα όπου έχει. Ένα δίσκο των Vandergraaf Generator, ένα δίσκο, το δίσκο αυτό με τα αυτιά, τον περίεργο, τον Gentle Giant, το θυμάσαι το μεγάλο, το δίπλο. Ναι, μάτι σου ανέφερε και πριν, Μπράβο, το δικό μας το δίσκο, το 1966, ως χαρακτηριστικότερους δίσκους εκείνης της εποχής. Τρελό δηλαδή. Λοιπόν, και τώρα καταλήγουμε ότι πώς, λόγω αυτά που μας είπες λίγο πριν όλη αυτή τη ιστορία, είπατε να κάνουμε μία παρουσίαση του άλμπουμ. Όχι, αυτό θα μπορούσε να είναι για την τρέλα μας και μας έχει μείνει στο παλμαρέ μας. Ναι. Δουλειές άλλες έχουμε να κάνουμε, συναυλίες έξω, δεν μας τύχει μάτι. Ναι. Δεν μην τρελαθώ κιόλας. Έτσι, δεν προλαβαίνουμε να μας. Γι' αυτό θα μας πείτε μετά τις διαφημίσεις τι ακριβώς θα δουν αυτοί που θα έρθουν την Κυριακή στο Ηρώδιο, γιατί βλέπω ότι το δελτίο που έχετε στήσει λέει τα τραγούδια της γενιάς μας. Δηλαδή είναι αυτά και κάποια άλλα τραγούδια. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και τα λέμε μετά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου αρέσει στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες, γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου με τα βίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγής στο στρατό που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διχθές σου αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό, γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ. Στο piraeusbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιός. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή. Γιατί κινείται. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Καινούριο φιλί, Χρόνος Δεύτερος. Από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Οκτώβρη στο Σταυρό του Νότου Πλάς. Εγώ έχω το δίκιο. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Μια σπουδαία φωνή και ένας από τους σημαντικότερους νέους συνθέτες σε μια παράσταση που αγαπήθηκε και επαναλαμβάνεται. Για 4 μόνο παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου Πλας. Φραντζή 14, Νέος Κόσμος. Ώρα έναρξης 10.30. Τηλέφωνο 210-9226-975. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συναυλία της Κυριακής. Πες μας περισσότερα λοιπόν και τους συντελεστές και τι σημαίνει τα τραγούδια της γενιάς μας. Είναι Αρμαγεδόν και κάποια άλλα από τους Τερμίτες. Να πούμε γιατί το κάναμε καταρχήν, ναι, και καταρχήσαμε σε αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι αυτό το πράγμα που λέει ο δίσκος αυτός, ο οποίος είναι σαν θρίλερ, έτσι όπως ακούστηκε. Ναι. Πες τι είναι. Ναι, ναι. Ότι από την αποκάλυψη του Ιωάννη και τα λοιπά. Και λέει για τον Αρμαγεδόν και για τις τελευταίες στιγμές της ανθρωπότητας προφανώς. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι το ζούμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Ναι. Ζούμε ένα αρμαγεδό αδιαρκείας, οικονομικό, πολιτιστικό, πολιτικό, κεφάλια κομμένα. Βλέπεις κάθε μέρα στη τηλεόραση, άμεση σημαίνει για τίποτα κιόλας. Ναι. Αυτό μας έχει κλονίσει λίγο εμένα, δηλαδή με έχει ισοπεδώσει, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό. Λέω, κοίταξε, πενταετία λοιπόν, πάει τώρα. Κοίταξε λοιπόν πόσο πολύ μεγάλη. Πώς θα το πω, πόσο κοντά είμαστε με τις σκέψεις μας τότε. Με την πραγματικότητα τωρινή. Ναι, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, να δεις και τριγύρω μας όλα αυτά που γίνονται. Μα παντού, παντού, ένα παγκόσμιο κόσμο. Παντού. Ναι. Παντού. Λοιπόν, μας στείλανε διάφορα μηνύματα από το εξωτερικό, κυρίως από την Κίνα, αυτό είναι το τρελό τώρα. Μας ζητήσαν να δουν τι έχουμε κάνει από τότε μέχρι σήμερα. Μετά από αυτό το δίσκο, αν υπάρχει το συγκρότημα ακόμα, αν μπορούσαμε να του στείλουμε ένα οπτικό υλικό κτλ. Αυτή η ιδέα. Μπορεί να γίνει. Θα δούμε. Μπορεί και να πάμε. Αυτή η ιδέα λοιπόν μας ώθησε να κάνουμε αυτή τη συναυλία, να μαζευτούμε και να κάνουμε τώρα Μαγεδόν. Το Ηρώδιο δεν έχουμε κανένα, να σου πω έτσι, μεγάλο ιδεατισμό να πάμε στο Ηρώδιο. Γιατί το διαλέξατε? Διότι είναι εξαιρετικός ο χώρος, πολύ όμορφο για να γυριστεί και μάλιστα. Σταματήσαμε τη συναυλία όταν ξεκίνησε να γίνει και την πήγαμε 15 μέρες μετά για να κόψουμε και τις τιμές. Διότι αυτό του Ηρωδίου το εξωφρενικό, κάτι 70 ευρώ και 50 και 60 κτλ. Καταλαβαίνεις ότι. Και βάλαμε τιμές ακριβώς, δηλαδή ξεκινάνε από 8 ευρώ. Για να κάνουμε μια συναυλία όπως θέλουμε. Μπράβο. Και να μπορέσει να έρθει ο κόσμος να δει αυτό το πράγμα, το οποίο τώρα τι είναι. Το Αρμαγεδόν, πώς θα ήταν να το κάνουμε ένα ορατόριο σήμερα. Πήραμε λοιπόν τα τραγούδια που νομίσαμε ότι έχουν κάποια σχέση με αυτό το πράγμα. Του Αντώνη. Δικά μου και των Τερμητών μετέπειτα και τα κάναμε ένα σπονδυλωτό πράγμα μαζί με το Αρμαγεδόν. Μάλιστα. Με κείμενα, κείμενα, με λιμπρέτα ενδιάμεσα κτλ. Βλέπω ότι η αφήγηση τραγούδι είναι Γιάννης Κότσιρας. Είναι ο Κότσιρας, ναι. Η Νουλιανάκη θα έρθει να μας πει κάποια τραγούδια που έχει γράψει ο Λαβρέντης και εγώ. Το οποίο είναι η κυρίως φυσική σειρά. Κυρίω εσύ, Αντώνη. Είναι η φυσική συνέπεια. Η φυσική έχουν σειρά. Σχέση με αυτό. Τα έχουμε δέσει με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε έχουν σχέση. Αν το μεταξύ συμβαίνει και κάτι άλλο. Οι ίδιοι άνθρωποι που έγραψαν το Αρμαγεδόν είναι αυτοί που έγραψαν και τα επόμενα τραγούδια. Άρα λοιπόν βαθιά μας έχει επηρεάσει ο τρόπος του Αρμαγεδόν και ο οποίος ενυπάρχει και στις επόμενες δουλειές μας. Άρα λοιπόν, αν. Είχε μεγάλη επιτυχία το Αρμαγεδόν, ίσως να συνεχίζαμε να κάναμε πιο πολλά οργανικά και λιγότερα τραγούδια, αλλά τελικά κάναμε τις ελληνικές μπαλάντες μας και ο Λαβρέντης και εγώ, κάναμε αυτό το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, στο οποίο υπάρχει μέσα πάντα ως σπόρος η χαρά και το άρωμα του Αρμαγεδόν. Αυτή η συναυλία, κάτι κατάλαβα, θα ηχογραφηθεί, θα γυριστεί. Ναι, θα κινηματογραφηθεί και θα ηχογραφηθεί κιόλας. Βίντεο και δίσκος. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι καλά σκηνοθετημένα, φτιαγμένο το πράγμα αυτό όλο έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί. Σκηνοθεσία βλέπω εδώ Τάσου Βασιλείου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι όλο το κόλπο αυτό έτσι, ένα περίεργο πράγμα. Θέλουμε να είναι ένα κόνσεπτ όπως είχαμε σκεφτεί το Αρμαγεδόν τότε που δεν έγινε ποτέ. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή σχεδόν Αυτή είναι η παρουσίαση του Αρμαγεδόνη. Δεν το έχουμε παίξει ποτέ. Ποτέ. Έτσι, ναι. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Αλλά μέσα, ας πούμε, ξέρω, ξεκινάει το Αρμαγεδόνη τώρα, έτσι. Στο τρίτο δεύτερο τραγούδι, δεν είναι το τραγούδι που έχει ο δίσκος, αλλά είναι η Βασίλισσα της Σιωπής. Μάλιστα. Βασίλισσα της Σιωπής, παράμα από εδώ. Τελειώνει. Δεύτερο τραγούδι. Τρίτο τραγούδι. Τέταρτο τραγούδι είναι η αγάπη που χάθηκε στη σκόνη. Έτσι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, αυτό, αυτά αυτό μπλέκουν, που λες ότι οι επόμενα τραγούδια σας θα δέρουν. Αυτό είναι το πρώτο μέρος που είναι ο δίσκος Αρμαγεδόν με 5-6 τραγούδια πολύ χαρακτηριστικά, καταλήγοντας στο πόσο θέλω. Τραγούδια των Τερμητών, τα οποία ήταν. Ναι. Όλο το δεύτερο μέρος μετά είναι τραγούδια πολιτικοκοινωνικά που κάναμε με τον Αντώνη από τότε μέχρι σήμερα. Να ακούσουμε ένα ακόμα από το τραγούδι και επανερχόμαστε. Από το ποιο διαλέξαμε, τον Αρμαγεδόν 2. Ναι, το νούμερο 6. Δηλαδή έχουμε επιστροφή του progressive ξαφνικά. Έτσι δεν είναι? Ατόφιο progressive rock. Ατόφιο. Ναι. Φανατική. Για μένα δεν σταμάτησε ποτέ αυτό. Ποτέ δεν σταμάτησε. Και για μένα. Και βέβαια δεν σταμάτησε. Υπάρχουν πάρα πολλά group καινούρια τα οποία παίζουν αυτή τη μουσική. Απλά τα πράγματα κάθε εποχή, έρχεται μια καινούργια γενιά όπως ήρθε τότε το punk και λίγο το πήγε στην άκρη το progressive. Οι Pink Floyd συνέχισαν όμως και έβγαζαν και έτσι. Και τώρα υπήρξαν συγκροτήματα, ας πούμε, τα οποία έκαναν πάρα πολλά πράγματα. Οι Muse δεν κάνανε τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Το Porcupine Tree δεν κάνανε. Ένα πολύ ωραίο σημείο και εξαιρετικό στη δική μου καριέρα και την εξέλιξη είναι ότι η επόμενη δουλειά η οποία ετοιμάζω είναι πάλι progressive. Μπαϊζάντα, ένα ροκ, όπως λένε αυτό. Ναι. Τώρα θυμάμαι. Είναι απίστευτο δηλαδή ότι επιστρέφουμε πάλι εκεί. Δεν ήταν αυτό το άλμπουμ που είχαμε κάνει μια συμφωνία με το Μινιόν και πηγαίνετε και παίζετε? Μπράβο, φοβερό. Αυτό δεν παίζετε, είναι φοβερό. Ναι. Δεν είναι φοβερό ότι παίζατε αυτά τα κομμάτια? Και ήταν παιδάκια και ζάγανε αυτό. Παιδάκια και ακούγανε τέτοια. Στο Μινιόν, το πρικαί, τότε εκείνο το παλιό. Ναι, ήταν μια. Κάνανε ένα χώρο. Στον τελευταίο όρο. Το είχαν πρωτοκάνει οι Σόκρατες στο Ατενέ. Ναι. Έτσι, στα καταστήματα. Και μετά είπαν. Φοβερό ήταν. Και πηγαίναμε κάθε μέρα, κάθε μία φορά την εβδομάδα. Όχι, όχι, κάθε βράδυ παίζαμε. Παίζαμε επί 15 μέρες. 15 μέρες συνεχόμενο. Κάθε χαμός. Χαμός, ε. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, από το Μινιόν που παρουσιάστηκε. Όταν μου το είπατε τότε, πάμε να κάνουμε στο Μινιόν. Τι να κάνουμε στο Μινιόν, να προβάρουμε παντελόγια. Μα τόσο βαρύ έργο τώρα ξαφνικά, η συντέλεια του κόσμου. Λοιπόν, τώρα λέτε εσείς ότι θα το ηχογραφήσετε. Και θα, τι, θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή. Θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή. Θα κυκλοφορήσει και ένα DVD με ένα ντοκιμαντέρ. Το οποίο θα δούμε τι θα το. Μας το έχουν ζητήσει. Θα το στείλουμε εκεί και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ναι. Ο Θεός του Αρμαγεδόνα βοηθός. Ναι. Πιστεύεις, να τους πούμε, ότι ένα συγκρότημα παίζοντας τέτοια μουσική που παίξατε εσείς τότε μπορεί να σταθεί στη σημερινή εποχή? Στην Ελλάδα, άσε έξω τώρα. Που τα πράγματα, η αγορά είναι διαφορετική. Εγώ βρίσκω μια καταστραμμένη. Δεν υπάρχει καμία τίποτα. Αγορά γενικά. Δεν υπάρχει, ακριβώς. Δεν είναι εξωφρενικό. Πώς έχει δημιουργηθεί αυτό? Δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχει αγορά. Ποιος το δημιουργεί? Γιατί εμείς δεν έχουμε αγορά, ενώ υπάρχει αγορά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει. Παντού. Η απόδειξη είναι ότι το Ορλάντο, το οποίο ετοιμάζω εγώ, που είναι progressive rock, ξεκινάμε να το παίζουμε το Δεκέμβριο από το Παρίσι, είπαμε Βρυξέλλες. Είναι η κρίση που εδώ δεν έχει οδηγήσει αυτό, λες? Όχι, όχι. Η κρίση υπάρχει και στην Ιταλία. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα δεν οδήγησε αυτό, αυτό το πράγμα, η κρίση να οδηγήσει την κατάσταση. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην κρίση. Mm-hmm. Ακριβώς το αντίθετο. Βρήκαν έναν κόσμο εντελώς χαβαλέ και σε μια κατάσταση νιρβάνας και τα πιπίνια και τα μωρά στην πίστα κτλ. Και είπα να σμπουκάρουμε. Έτσι έγινε η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αυτό που είχε πει τότε ο Κίσιγκερ σε μια. Εκβαθέων εκμυστήρευση, α πούμε, ως σατανάς, α πούμε. Ότι αυτούς πρέπει να τους κόψεις πολιτισμό. Τους Έλληνες, ναι. Και κατ' επέκταση τους λαούς οι οποίοι είναι ενοχλητικοί. Ενοχλητικοί. Έχουν βάση. Πολιτισμό. Τι θρησκεία, για να σύνδεσαι. Γλώσσα, πολιτισμό. Τη θρησκεία τους. Ναι. Τον πολιτισμό τους. Τη γλώσσα τους. Αυτά τους κόψεις, αυτά και τελείωσε. Και έτσι και γίνει. Και έχουμε γίνει. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και φτάσαμε στην κατάσταση αυτή τη σημερινή. Τώρα δισκογραφία δεν υπάρχει, Γιάννη, μου το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, μα είναι θλίψη. Είναι θλίψη αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχουν κάποια παιδιά σαν και εσάς που θα μπορούσαν σε μια άλλη εποχή να δημιουργήσουν κάτι σωστό. Δηλαδή, υπάρχουν, αυτό δεν. Αλλά δεν γίνεται. Υπάρχουν, αλλά πού να τα κάνεις, τι να βγάλεις, τι να πεις, τι να φτιάξεις. Δεν μπορεί να σταθεί. Και όταν βομβαρδίζεται. Εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, είχαμε σαν είδωλο. Η ελαφρύτερη περίπτωση των ειδόλων των δικών μας ήταν οι Σόκρατες. Και η βαρύτερη Pink Floyd, ξέρω εγώ. Εμένα μου άρεσαν οι Yes, οι Vatican Grand Generator, άκουγα πράγματα τρελά. Ο Frank Zappa. Ναι. Τώρα τα παιδιά έχουν σαν είδωλο τα μαγαζιά της παραλίας. Όλοι θέλουν να γίνουν με ένα δερμάτινο παντελόνι γυμνή από τη μέση και πάνω με σκουλαρικάκι να παίζουν στην παραλία. Να πάρουν ένα, πούμε. Άρα υπεύθυνα. Γρήγορο αυτοκίνητο, να είναι με γκόμενε στην Μύκονο. Καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει lifestyle το κολπόλο. Πάμε λοιπόν στα media. Που τα μίντια παίξαν καθοριστικό. Πάμε στη δίσκη και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ στο Βήμα FM, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, και μιλάμε για τα τραγούδια που θα παρουσιάσουν την Κυριακή ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και ο Αντώνης Μιτσέλος, τα τραγούδια της γενιάς μας, και βασικά το έργο Αρμαγεδόν που ακούσαμε ήδη δύο κομμάτια από αυτό το άλμπουμ του 1982. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα. Μεταλλαγμένο όπως το βλέπεις εκεί στη φωτογραφία θα είναι. Ναι, είδες. Λέγαμε για την μουσική στην εποχή μας. Τι ρόλο έχει παίξει το διαδίκτυο κατά την άποψή σας? Το διαδίκτυο και στη μουσική παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο που παίζει σε όλα τα πράγματα. Μπορεί να είναι από πάρα πολύ χρήσιμο έως πάρα πολύ βλαβερό. Έτσι. Έτσι είναι. Ακριβώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο κρύβει μια απόλυτη ελευθερία, η οποία φτάνει στα όρια της τρέλας και της ασυδοσίας κάποιες στιγμές. Τώρα, στο θέμα της μουσικής. Να σου πω, ας πούμε, συγκεκριμένα για μας. Έχω διαβάσει για μένα, για τον Αντώνη. Για μας επικρατεί η άποψη ότι είμαστε, ας πούμε, από το Νέο Στραβίνσκι έως η μεγαλύτερη καραγκιόζητα που υπάρχει στη. Σαν πως μπορείς, δηλαδή, πληρώνει και ασκά φορό. Εδώ έχουν βρει απόλυτη. Αυτή την πράξη. Νέο Στραβίνσκι μέχρι το τέτοιο, ναι. Ναι. Όλα τα ακούμε. Ναι. Ό,τι θες. Πέφτω μια μέρα, ανοίγω να διαβάσω προχθές. Ήθελα να διαβάσω για το Αρμαγεδόν κάτι συγκεκριμένα. Και ανοίγοντας, πέφτω σε μια κουβέντα η οποία ήταν 30. Πάμε στο επόμενο. 30 σελίδες. Ναι, ναι. Τέτοια. Πάμε στο επόμενο. Δηλαδή αυτή η κουβέντα για να είναι 30 τέτοια συνεχόμενα ερωτοαπαντήσεις πρέπει να την κάνανε περί 4 ώρες. Για 4 ώρες. Ναι. Οι οποίοι ασχολιόντουσαν καμιά 25-30 άνθρωποι και μπαίνανε και συνέχεια διαρκώς καινούργοι για το αν είμαι εγώ ροκ ή δεν είμαι. Δηλαδή σκέψου εσύ, τρέλα που. Εγώ. Ποιος, ναι. Σκέψου τρέλα που έχει ο κόσμος. Φοβερό. Φοβερό. Και να λέω ένα τι λες ρε, αυτός είναι θεός ρε, κάνει το Αρμαγεδόν. Και να λέω άλλο τι λες ρε, τον Καράγκιο συνάπτω. Επειδή έκανε, αυτό με τον Ταλάρα και τέτοια. Τι λες ρε, ο άλλο που έχει Τζάγκουαρ και μας δουλεύει. Τι πιο Τζάγκουαρ, κοτέτσι την έχει. Ό,τι θες άκουγε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτές τις συνεργασίες που κάνατε και οι δύο έχω σημειώσει να θυμηθώ μερικά. Δηλαδή, Φαραντούρη, εσύ. Γαλάνη, Μητροπάνο, Κότσιρα, Ταλάρα. Βέβαια. Φλέρι Νονάκη δεν ήταν. Η Φλέρι Νονάκη. Η τεράστια. Η τεράστια, εντάξει. Και εσύ ενορχιστρώσει σε τόσα πράγματα. 5.500 τραγούδια. Με Αλεξίου, Πάριο. Φλέρι Νονάκη. Εντάξει. Γαλάνη. Σπάριο Τζάιρα κάτι. Σπάριο Τζάιρα στην Αμερική, δικό μου υλικό. Με δίσκου παγκόσμια περιοδία από τον Έλτο Τζον, τον Έρικ Κλάπτον, τον Κάρλο Σαντάκη. Και τι είναι ροκ. Το ροκ πια είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, ροκ είναι έτσι όπως το ξεφτυλίσαμε στην Ελλάδα που οι πολιτικοί λένε αυτός είναι ροκ. Όταν το ακούω αυτό παθαίνω τελείριο. Ναι, ναι, μάλιστα σκληρό ροκ. Σκληρό ροκ κάνει αυτός ο πολιτικός. Εσύ έχεις όλο το τελείριο να το παθαίνεις. Άκου σκληρό ροκ ο πολιτικός που μας πέρασε σε αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι φοβερό. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης με τις εκπομπές του μας έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ακούσαμε παραδείγματος χάρη του Led Zeppelin. Σκληρό ροκ. Καλά, σε δεν αρχίζουμε τώρα αυτά του Γιάννη. Γιατί ξέρεις, θυμάμαι τα. Να, τώρα που λέγαμε τα κόνσεπτ που λέγαμε τα άλμπουμ. Αν θα πρέπει να. Δεν ήταν όλοι δίσκοι κόνσεπτ, σόν και καλά να πούμε. Όχι, δεν ήταν. Λόγω ύπαρξης. Τραγούδια. Έτσι. Ναι. Σου έδωσα παράδειγμα το Fly Like an Eagle του Καντή Σκάρα. Περίμενα τη Δευτέρα και έλεγε, θυμάμαι τότε, α πούμε, τη Δευτέρα σου παρουσιάσω αποσπάσματα από το καινούριο δίσκο του Στίβ Μίλλερ. Και ακούω και λέω τι πράγμα είναι αυτό. Είδε τι ήταν αυτό, ναι. Δεν ήταν κόνσεπτ, ήταν τραγούδια. Γιατί το ρούμορ στον Φλίγκο Μάγκελα, το Hotel California ήταν κόνσεπτ. Η δίσκη αυτή φοβερή, το Ρατμαν Brothers ήταν κόνσεπτ. Κάποιοι συνθέτε έχουν μια ιδέα για να κάνουν ένα ολοκληρωμένο έργο. Ειδικά το Progressive και το Τεχνορό κτλ. Αυτά ήταν. Στους Έλληνες συνθέτες, έτσι δεν είναι. Και ο Χατζηδάκης έχει κάνει και ολοκληρωμένα έργα και ο Μίκης και οι άλλοι μεγάλοι μας συνθέτες, αλλά έκαναν και μεμονωμένα τραγούδια σε άλμπουμ. Θα σου πω κάτι. Έκανα ένα CD στο σπίτι μου και καθόμουν να κοιτάω στο αυτοκίνητο τα τραγούδια τα δικά μου, τα οποία είχαν παταγώδη αποτυχία και που μου άρεσαν πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον αυτό. Και πάντα απλά καλό, κοίταξε τι έχω κάνει, ρε παιδί μου. Και δεν τα άκουσε κανείς ποτέ. Γιατί? Γιατί κάνω ένα δίσκο, ας πούμε, πριν από μερικά. Πριν από τους Άγγελους είχα κάνει ένα δίσκο που λεγόταν «Η Ενοχή των Αμνών». Εγώ το θεωρούσα σπουδαίο δίσκο από πολιτική άποψη και αυτά και είχε πράγματα προχωρημένα. Δεν ακούστηκε τίποτα γιατί έπεσε στον κικαιώνα του «Πεθαίνω για σένα». Βγήκε αυτό, τελείωσε. Ναι, ναι. Τα εξαφάνισε όλα, σαν να μην υπήρξαν τα υπόλοιπα. Ναι. Φοβερό ήταν αυτό. Αν δεν κάνεις και μεγάλη επιτυχία, τότε τα υπόλοιπα εξαφανίζονται ολοσχερός. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι αυτή η κατάσταση τωρινή βοηθάει περισσότερο το διαδίκτυο τις επιτυχίες. Μερικές από αυτές είναι και καλές, δηλαδή τα τραγούδια, σαν τραγούδια. Κάποια είναι καλά. Ναι, κάποια είναι καλά, ναι. Ακόμα και στα pop τα ευτελή αυτά που λέμε υπάρχουν κάποια τα οποία ξεχωρίζουν. Και πολύ λιγότερο ή σχεδόν καθόλου τα άλμπουμ. Τι είναι γι' αυτό. Εγώ έχω να σου πω κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή εγώ ζω αποκλειστικά και μόνο από τα πνευματικά δικαιώματα, διότι συνθέτης είμαι. Το διαδίκτυο μα έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Το διαδίκτυο βάλει βάναυσα εναντίον της πρωτογενούς δημιουργίας, διότι μας κλέβει κατάφορα και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Και δηλαδή, το ζήτημα είναι το επιτυχία την κάνει ο τραγουδιστής, το τραγούδι γίνεται επιτυχία, το αγαπάει. Κάνει αυτό συναυλίες. Κάνει συναυλίες. Αυτός κάνει τις συναυλίες. Ο στιχουργός, ας πούμε, η Λίνα Δημοπούλου, η φίλη μου. Τελείως. Ή ο Μάνος Ελευθερίου ή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Το είπε πολύ καλά αυτό, το λέω, αλλά μου βγαίνουν τα καινούργια παιδιά και έχουν δίκιο από μία άποψη γιατί. Δεν είναι κοινόχρηστο πράγμα η πνευματική δημιουργία. Και πριν από πολύ καιρό, όταν ξεκίνησα τη δουλειά, είπα, θυμάμαι στο πρώτο πρόγραμμα, ότι μην πιστεύετε πια ότι θα δούμε στιχουργούς όπως αυτούς όλους τους μεγάλους που έδειξαν την αξία του στο ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Γιατί το παιδί που είναι τώρα μόνο του, στο δωμάτιο εκείνο του διαμερίσματος, στην Κυψέλη ή στο Κουκάκι κτλ., πώς θα ζήσει. Και να γράψει ένα τραγούδι, από πώς θα ζήσει αυτό το παιδί. Είναι χωρίς προοπτική. Πώς θα ζήσει. Λοιπόν, άκου. Άρα τον καταλήγω. Πρέπει να πω ότι έχω κάνει καμιά δεκαετία τώρα μια ιδιαίτερη διατριβή με το θέμα. Γιατί μου έχουν γράψει άνθρωποι καινούργιοι, οποίοι τελικά καθιερωθήκαν στον χώρο. Κάνοντας τραγούδια μαζί μου. Δηλαδή ο Ισακ Σούσης, κάναμε όμως 20 επιτυχίες με τον Ισακ. Ναι. Δηλαδή τραγούδια που αν ήταν άλλη εποχή, ας πούμε, θα μπορούσε να ζει για όλη τη ζωή με αυτά. Βέβαια. Δηλαδή το γάτο, το νότο, τα μάτια δίχως λογική, τα γατσέπες. Ναι, ναι. Επιτυχίες τεράστιες. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κάναμε με τον Ισακ, κάναμε με τη Λίνα Δημοπούλου. Κάναμε με ένα εξαιρετικό παιδί που μου έγραψε τελευταία μου, έγραψε και το καφέ του χαμένου χρόνου, ο Γιώργος Μπακόλας. Με τον Γιάννη Μαύρο, κάναμε το Πεθαίνω για σένα. Σουξέ μεγάλα. Ένα παιδί που μου έγραψε το Τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράτησο να πάω. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή τα παράτησε μετά και κάνει με άλογα ασχολείται. Γιατί δεν μπόρεσε να βγάλει. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν από αυτό το πράγμα. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν μπορούν, ψάχνουν για δουλειά από εδώ και από εκεί. Ενώ ο τραγουδιστής με τις συναυλίες, γι' αυτό βλέπουμε, εγώ τώρα είδα ότι οι συναυλίες των μεγάλων καλλιτεχνών που ήδη δεν έχουν έσοδα από τους δίσκους τους έχουν πάει τα εισιτήρια στο εξωτερικό σε απίθανα σημεία, δηλαδή 150, 200 και 300. Εδώ δεν πρόκειται να δούμε τα μεγάλα συγκροτήματα. Έτσι ακριβώς. Είδα ότι έρχεται στην Ευρώπη ο Πολ Σάιμον, που θα τον δω με τον Sting. Το εισιτήριο στο Βερολίνο είναι 300 ευρώ. Και τελειώνουν κιόλας μέσα εν ρηπεί οφθαλμού. Ο Κώστας μου έλεγε την άλλη φορά, ο Ζουγρής, που το συζητάγαμε αυτό, γιατί μέσα από τις συζητήσεις βγάζουμε. Δηλαδή, φτάνουμε, μου είπε το εξής και έχει απόλυτο δίκιο. Σε μια εποχή, πρόσεξε. Όπως ήταν όταν ο Μότσαρτ και όλοι αυτοί που έγραφαν τα κομμάτια και πηγαίνανε στους πλούσιους εκεί και παίζανε μπροστά σε ένα κοινό, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον αυτοκράτορα της Αυστρίας, δεν ξέρω ποιοι ήταν τότε εκεί, ή στους πλούσιους, ήταν από κάτω που τα βλέπουν σε ταινίες παλιές, που καθόντουσαν 10 άτομα και που συντηρούσαν το Μότσαρτ. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Άρα τώρα πάνε στις συναυλίες αυτές μόνο όσοι έχουν χρήματα. Και στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ναι. Η Ελλάδα θα. Ωραία, μου το κάνει το καλοκαίρι. Η Ελλάδα θα. 5.000 ευρώ το εισιτήριο. Μπράβο, να το. Ναι, τέτοιο. Εντάξει, είναι κάποιο κόσμο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει ένα ποσοστό, ας πούμε, 10% το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα ακόμα στην Ελλάδα. Και από αυτό το 10%, η μισή, όσο μεγαλώνει η κρίση, τόσο περισσότερα χρήματα δάγουν. Αυτό είναι το περίεργο του θέματος. Αλλά αυτοί είναι ικανοί να συντηρήσουν τα μαγαζιά αυτά του στυλ Ρέμου με Χούλιο Ιγκλέσιας με 50.000 ευρώ το τραπέζι κτλ. Δεν είναι όμως όλος ο κόσμος έτσι, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι, ναι. Αν βγούμε τώρα δηλαδή στον δρόμο και δούμε τον κόσμο, εγώ δεν λέω αυτούς οι οποίοι οθούνται στην αυτοκτονία. Εγώ μιλάω τον φυσιολογικό κόσμο, τον καθημερινό. Ναι. Παίρνει το λεωφορείο του να πάει στη δουλειά του, να κάνει το. Να, ο φίλος μου εδώ που δουλεύει εδώ. Ναι. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός που δουλεύει και παίρνει ένα μισθό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πηγαίνουν, ούτε κάθε εβδομάδα μπορούν να πηγαίνουν σε μαγαζιά. Θέλει πολύ προσοχή. Συνεπώς και εμείς, ας πούμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και οι τιμές χαμηλωμένες και ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει και να ευχαριστιέται όταν πάει. Να μην αισθάνεται ότι πας, ας πούμε, και έγινες κορόιδο, ας πούμε, που πήγες. Το ζήτημα είναι λοιπόν αυτό που λέμε, ότι νεότερα ταλέντα που θα μπορούσαν να γράψουν στίχους, να γράψουν μουσική, σκέφτονται τι να πάω εκεί. Τι να ασχοληθούν με αυτό. Αναιρείται το προσωπικό τους όραμα. Ναι. Δεν μπορούν και έτσι λοιπόν προχωρούν μόνο οι τραγουδιστές. Ναι. Όλο βλέπουμε τραγουδιστές παντού. Και θέλουν να γίνουν όλοι τραγουδιστές. Όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Ναι. σε αυτό το στυλ που προωθείται μέσα από τα βίντεο κλιπ, όπως είπες πριν, με γυμνή από τη μέση και πάνω. Δεν είναι και αυτό το πράγμα. Με τα reality που λέμε, ας πούμε, και τα παιχνίδια και αυτά. Και τα παιχνίδια. Τα οποία έχουν περάσει κάτι εκατοντάδες από εκεί και έχουν βγει τρεις. Εσύ όμως, Αντώνη, είχες πάει σε ένα από αυτά. Εγώ πήγα πέρυσι στο Χειμώνα. Θα σε ρωτήσω λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Πήγα. Γιατί εγώ από την αρχή. Ως εμπειρογνώμων. Από την πρώτη στιγμή. Ναι, αυτό θέλω να ξεχωρίσει τη θέση σου αυτό. Από την αρχή θεωρώ υπεύθυνο και έξω το έχουν πει όλοι. Και βλέπεις αρχικά υπάρχει υπεύθυνη αυτή τη κατάσταση αυτά τα reality. Έτσι. Άλλο να γίνεται ένας διαγωνισμός όπου να βγουν τα νέα ταλέντα και άλλο ο τρόπος που ξεκίνησε από την αρχή σαν Big Brother να τους παρακολουθούμε. Αυτό είναι φοβερό. Ιδιαίτερα δεν είναι τόσο τα ταλέντα που είναι πολλά παιδιά ταλαντούχα από αυτά. Αρκετά. Είναι ότι το focus είναι το πώς τσακώνονται και διαφωνούν στην επιτροπή. Οι τέσσερις. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Μετράει λοιπόν πάρα πολύ αυτό. Εγώ πήγα πέρυσι σε αυτό πάμε, το σπίτι. Θα μου το πεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, Αντώνη Μιτζέλος, η Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας. Αντώνη, ερχόμαστε στο σημείο αυτό που είχε συμμετοχή σε ένα από αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Με κάλεσε λοιπόν το κανάλι, μάλλον μέσω της Μελίνας Ασλανίδη, με το οποίο συνεργάζομαι, έχουμε ένα νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα. Από ποια ταινία είναι, από ταινία. Είναι από ταινία, κοινός παρονομαστής, προβάλλεται στο εξωτερικό, θα έρθει στην Ελλάδα 10 Δεκεμβρίου. Ναι, η ταινία. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης? Σωτήρης Τσαφούλιας, νέος σκηνοθέτης, η πρώτη του δουλειά. Ποιοι παίζουν? Έχει ο κύριος Αντωνίου, παίζει ο Ρένος Χαραλαμπίδης, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν. Πολύ καλή, ναι, ομάδα. Πάση περιπτώσει, και μου είπε η Μελίνα, Αντώνη μου, έλα να με βοηθήσεις σε αυτό το παιχνίδι ως εμπειρογνώμων, να διδάξεις στα παιδιά αυτό που κάνεις και στο στούντιο. Πώς θα τραγουδήσεις, ποιο τραγούδι σου ταιριάζει, ποιο δεν σου ταιριάζει, να κάνεις μια δουλειά συμβουλευτικού χαρακτήρα. Πράγμα και το οποίο το έκανα με την αυστηρότητα την οποία με διακρίνει. Έχω και αυτό το κακό όνομα στην πιάτσα. Πώς έζησες λοιπόν από μέσα αυτή την κατάσταση? Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο στοχεύει στο να βγάλει ένα τραγουδιστή, όπου παίζει μια ζωντανή ορχήστρα, δεν είναι playback, είναι live δηλαδή. Γίνονται πρόβες και γίνονται πολύ σοβαρές μελέτες και βγαίνουν και τα λένε. Δεν είχε δηλαδή ψήγματα της προσωπικής του ζωής καθόλου. Συμμετείχα σε 4 επεισόδια μόνο. Και ομολογώ ότι τα 50-60 παιδιά με τα οποία ήρθα σε επαφή ήταν και τα 60 πολύ καλά. Είδες. Ήταν πολύ καλά. Ναι. Αλλά τα κάψανε τα παιδιά. Μετά με ρωτήσανε γιατί δεν πού τα είναι όλα αυτά που πήραν τα βραβεία. Έχουμε δει τη καριέρα να έχουν τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει Λαβρέντι κανένα με καριέρα, σε ρωτάω. Έχουνε, θα σου πω. Τραγουδάνε. Δεν κάνανε. Όχι. Κάποιοι κάνανε. Κάποιοι πιο παλιά, από του πρώτου. Λοιπόν, περάσανε μέσα από αυτό το πράγμα 2.000 άτομα και κάναν καριέρα τρεις-τέσσερις. Ναι. Ναι, είναι ο Πετρέλης. Και άνθρωπος. Καριέρα, ξέρεις τώρα, στα μαγαζιά. Για αυτή την καριέρα θέλανε να κάνουν, αυτή κάνανε. Ναι. Η Ραλία, α πούμε, Χρυσίδου, που θέλει να κάνει άλλη καριέρα, δυσκολεύεται η κοπέλα γιατί κουβαλάει αυτό το πράγμα από το reality. Κατάλαβες, ενώ είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Είναι. Ναι, είδες. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Δηλαδή, αυτό λέμε, οι τραγουδίστριες οι οποίες ή οι τραγουδιστές που είναι προς το έντεχνο ή ας πούμε προς ένα άλλο εκτός της pop μουσικής, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ακριβώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτό που διαλέγει να κάνει και έτσι από εκεί και πέρα. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε. Δεν τους κάνει κανένας από το λαιμό δηλαδή να πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, άμα βλέπουν, όχι, να σου πω κάτι. Γιατί θέλουν να γίνουν όλη αυτή την προβολή μέσα από τα μουσικά κανάλια. Μα ποια όλα προβολή, αυτά Γιάννη, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους τελειώσαν και εξαφανιστήκαν μετά. Πού είναι αυτή η κοπέλα από τη Μολδαβία που ήταν μια καταπληκτική τραγουδίστρια πριν από 2 χρόνια που είχε βγει μαζί με μια Κύπρια κοπελίτσα? Βγήκε η Κύπρια πρώτη, άλλη ήταν καταπληκτική, ήταν παντρεμένη για ένα παιδί, δεν γίνεται και στη Μολδαβία. Μια απίστευτη φωνή. Πούντι. Γιάννης έφυγε. Και καταπληκτική. Και αυτή στο παιχνίδι που ήταν ο Αντώνης, πώς το λένε αυτό, The Voice. Οι τελευταίοι 10-15 ήταν εξαιρετικοί όλοι. Όλοι. Πότε έγινε τώρα με αυτούς? Εσύ σημάσαι κανένα, εγώ δεν βρήκα κανένα μπροστά μου φέτος. Τους άφησα τα κολοκαίρι υπερδιάσιμους. Όλο τους λένε θα τους κάνουν μια εταιρεία τους. Αυτό τίποτα, εγώ δεν βλέπουμε τίποτα. Εμένα μου είπαν να γράψω κάτι τραγούδια για αυτά τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν πληρώνει κανένας γι' αυτό, ούτε καν το κόστος παραγωγής. Δηλαδή πρέπει να μπούμε να κάνουμε μια παραγωγή της τάξης των 400 ευρώ. Μα δεν υπάρχει δισκογραφία τώρα όλοι. Για να πάνε να πιάσουν δουλειά σε ένα μαγαζίν το μυστικό τώρα. Μόνο για μόνο γι' αυτό. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα. Δεν είναι έτσι, έτσι θα πάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ ετοιμάζω ένα δίσκο τώρα έτσι. Θα κυκλοφορήσει το τέλος στα μέσα Νοέμβρη. Ένα δίσκο, να, μια και έλεγε τώρα, έχει αρκετά progressive πράγματα. Μέσα είναι η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, έχει και δύσκολα τραγούδια και 2-3 που είναι από αυτά που λες ότι κατασκευάζονται και λες μάλλον θα τσιμπήσουν αυτά. Άσουν. Αν και δεν το κάνει εκ προθέσεως, γιατί αν το κάνει είναι καταδικασμένα στην αποτυχία. Μου λένε θα το βγάλεις με εφημερίδα. Θα το βγάλουμε εφημερίδα. Τι να κάνω, υπάρχει σε άλλη εκδοχή. Να σου πω αμέσως. Και εδώ ήθελα να μιλήσω για αυτό το πράγμα με την εφημερίδα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Δεν υπάρχει καμία. Όπως είδες, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, προχθές πριν από μία εβδομάδα, ο Tom York των Radiohead, γιατί δεν βρίσκει εταιρεία να του βγάλει τον δίσκο, ναι, που είναι ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα. Πιστεύω να συμφωνείτε. Βέβαια. Είναι από τα τελευταία σπουδαία συγκροτήματα η Radiohead. Καλή μόνο, καλή μόνο. Λοιπόν, το έδωσε μέσω του Torrent, που είναι μία πλατφόρμα, και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες τον δίνουν σε εφημερίδες έξω. Δηλαδή, έτσι. Δίσκοι οι οποίοι δεν είναι αυτοί τα pop τα οποία θα πάει ένα κοινό 15 χρονών και να τα αγοράσει. Και πουλάνε κιόλας. Ναι, πουλάνε. Τα δίνουν μέσω. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Ο δίσκος μου αυτός, το «Οι Άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο», με τη συμμετοχή μου των Γάλλων, των, ναι, ναι, των περίεργων κτλ., των παλιών και νέων και αυτό και νόμαντι. Και... αυτός ο δίσκος βγήκε με εφημερίδα. Πούλησε 100.000 την κάθε εβδομάδα. Δύο εβδομάδες 200.000. 100 σου λέω. Έφτασε, ας πούμε, σε 200.000 κόσμο. Έφτασε σε 100.000 κόσμο, γιατί ήταν διπλό αυτό. 100.000 ναι, σπίτια, ναι, το πήρανε. Ναι. Μετά βγήκε και στα περίπτερα. Βέβαια, εγώ είχα την αβάντα ότι έκανα εκείνη τη μεγάλη συναυλία και ήταν συνέχεια ένας δώρος. Ναι. Έκανε το τραγούδι αυτό, το καφέ που ήταν σου ξέκεντρο, και εγώ ήταν συνέχεια, ήταν τα νούμερο ένα στα παίξηματα στο ραδιόφωνο. Αλλά θέλω να σου πω ότι θέλοντας και μη λειτουργήσα πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας όμως αυτό. Δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, δεν, και οι εφημερίδες κάνουν ένα δίσκο την εβδομάδα. Δεν μπορεί να βγάλουν, ναι, 15. Δεν μπορεί, ναι, να βγάζουν κάθε μέρα και ένα δίσκο. Ναι. Κατάλαβες, γίνεται. Συνεπώς, και είναι η τελευταία εκδοχή αυτή. Που δεν στην αρχή την κοιτάγαμε και λέγαμε, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Να το δίνουμε εφημερίδες. Ναι. Είναι η τελευταία. Μην το λες, γιατί λύση. Και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Prince, τα έχει δώσει σε περιοδικά και εφημερίδες. Μεγάλοι καλλιτέχνες στο εξωτερικό, επειδή η εξέλιξη των πραγμάτων είναι έτσι που πολύ δύσκολο θα αγόραζαν το νέο άλμπουμ του Prince. Το έδωσε σε εφημερίδα. Αλλά τέλος πάντων, στο Παρίσι, ας πούμε, που ένα καιρό και έκανα και τις ηχογραφίες του κτλ., υπήρχαν 6 μεγάλα δισκοπολία. Τα Φνάκ, τα Μετρόπολης, ναι, τα οποία ήταν κόσμος πολλής μέσα και αγόραζε CD. Με παντού, ναι, υπάρχουν. Αγόραζε CD, κόσμος, αλλά υπάρχουν πολλής, και τα παίρνουν. Ναι. Υπάρχουν, δεν κατάλαβες. Εδώ δεν υπάρχει. Επίσης, είναι ένα μαγαζί όλο και όλο. Ναι, ένα. Το πιο περισσότερο πουλάει εισιτήρια παρά. Έτσι, έτσι. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από το Αρμαγεδόν, έτσι δεν είναι αυτό. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, φτάνουμε στο πεντάλεπτο που ακολουθεί. Ανακεφαλαιώνουμε τη συναυλία την επόμενη Κυριακή. Σωστά. 5 του μηνός. 5 στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Με όλους αυτούς που θα πείτε τώρα εσείς, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πέστε λοιπόν, έχουμε. Γιατί ξεχάσαμε την. Όχι, δεν ξεχάσαμε. Είναι σοβαρός παράγοντας. Ναι. Και στον Τιαντίνα. Στην. Πώς να το πω. Τελική μορφή αυτών των πραγμάτων όπως γίνουν, ναι, σήμερα. Έτσι. Άρα, λέμε ότι. Για πες Τερμίτες όλους. Με. Γιάννη Κότσιρα και στον Τιαντίνα. Ναι. Έτσι. Βλέπω εδώ ότι επίσης είναι και η Τερμίτης που είναι. Εκείνη η σύνθεση, η παλιά, έτσι. Είναι γνωστή. Η ίδια παλιά σύνθεση, PLJ Band, συνεχίζουν οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Και. Ωραία. Τάκης και βλέπω να. Ξέχασε κάτι. Λέει συμμετοχές Βυζαντινή Χοροδία. Και μικρή συμφωνική αυτό. Ήταν ο πρώτος σχεδιασμός, ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει τελικά, γιατί είχαμε τεχνικά προβλήματα. Πολλά. Ναι. Πολλά τεχνικά προβλήματα. Οικονομικής φύσεως τεχνικά. Ναι. Ναι. Είναι μικρά στρογγυλά, μεταλλικά και κάνουν θόρυβο όταν πέφτουν κάτω. Μπλακίνια τα λένε, ντουλά τα λένε, μπακοτσέτουλα τα λένε. Δεν μας έπαιρνε, παιδιά, είναι δύσκολες εποχές. Αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου, γιατί έχουμε το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για αυτό το έργο και θέλουμε να το παίξουμε πραγματικά. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Στα παιδιά. Χάρηκα που τα είπαμε για εγώ, χάρηκα ιδιαίτερα. Μετά από τα χρόνια. Γεια χαρά σας. Γεια.